Herkese merhabalar. Yeni bir Sabahövet programıyla tekrar beraberiz. Geçen hafta ilk kez anonslu bir program yapmıştım. Sonra tekrar dinleyince baktım ki biraz fazla ığılıyorum, duraksıyorum falan. O yüzden kendimi düzeltmek adına programda biraz daha dikkatli olacağım. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da şimdi haberiniz olmuş olsun. Geride bıraktığımız cumartesi akşamı My Bloody Valentine tam 22 yıllardan sonra yeni bir albüm yayınladı. Grubun esas adamı, yani aslında gitarist Kevin Shields, grup 2007'de ya da 2008'deydi bir araya gelince bir dizi konser haberi verdiler. Sonrasında da geçtiğimiz sene bir yeni albüm kayıt haberi geldi. Hatta son işte 2 haftadır galiba Kevin Shields kendi Twitter hesabından 2-3 güne albüm çıkacak haberini yayınladı. Biz de tabii ağzımızın suyu aka aka beklemeye başladık. Ama hiç böyle 2-3 güne çıkacak, yok bugün çıkacak, yok yarın çıkacak derken nihayet cumartesi akşamı herkes dışarıdayken albümün yayınlandığı haberi geldi. Kendi web sitelerinden yayınladılar. Tabii aşırı yüklemeden dolayı kimse pek bir şey anlayamadı galiba kendi web sitelerinden. O yüzden herkes alternatif dağıtım kanallarından korsan indirmeye başladı albümü. Ben de o şekilde indirdim. Bunu da itiraf ediyorum. Her neyse, albüm tabii bayağı coşkuyla karşılandı. Biz de burada ben sen bizim olan heyecanlandık. O yüzden de hani bu haftanın programında My Bloody Valentine'a ayıralım dedik. Özel bir program yapacağım diye karar verdim. Ama yani programı tabii My Bloody Valentine kimdir, Kevin Shields ne yapmış, ne zaman grubu kurmuş anlatmayacağım. Hatta programda sadece bir tane orijinal My Bloody Valentine şarkısı çalacağım. O da son albümden olacak. O yüzden merak ediyorsanız da programın sonuna kadar beklemeniz lazım. Çünkü en sona koydum. Neredeyse yani tamamı My Bloody Valentine coverlarından oluşan program açılışında Buffalo Tom'dan Cupid Come'la yaptık. Cupid Come 1988 tarihli Isn't Antic albümünden bir parça. Şimdi de muhtemelen en çok bilinen ve dinlenen My Bloody Valentine albümünden Loveless'tan Astronaut. Down to the lonely places. My Bloody Valentine özel programında Astronaut'tan Loomer dinlediniz. Şimdi sırada daha tanıdık bir grup var, The Antlers. Şimdi onlardan da My Bloody Valentine'ın Loveless albümünden yine When You Sleep adlı parçasının cover'ını dinleyeceğiz. When You Sleep dinledik. Şimdi farklı bir yere gideceğiz. Coğrafi olarak uzağa hatta. Japonya ve My Bloody Valentine deyince akla yani hemen hemen birçoğumuzun aklına aynı film gelecektir. Lost in Translation. Ama farklı bir noktaya değinmek istiyorum aslında. Japonya'dan High Fader Records içinde ve Sludge dinleyenlerin tanıdığı bir isim Boris'in de bulundu. Japon gruplardan bir takım grup My Bloody Valentine coverlarından oluşan bir toplam albüm yayınlamış. Adı da Yellow Loveless. Yani neden adına Yellow koyduklarını bilmiyorum ama albüm kapağı da Aslında o pembeye çalan orijinal My Bloody Valentine albümü Loveless'ın aynı, sadece sarı versiyonu. Şimdi arka arkaya bu toplama albümden birkaç parça dinleyeceğiz. Neler var? Mesela Tokyo Shoegazer'dan I Only Said, Age of Punk'dan Come In Alone, Shonen Knife'dan When You Sleep dinleyeceğiz. Ki bunu az önce The Antlers'dan dinlemiştik. Shinobu Narita'dan Blown A Wish, Lemon's Chair'dan What You Want ve Sedasper Records'tan da Soon radyonuz olacak. Bir süre sesime uzak kalacaksınız. O yüzden iyi dinlemeler. Records. How did that come about? Actually, I mean, the process started a long time ago, in the 90s, even before Creation finished, back in 98. And I had a go at doing it, but I did a really bad job and scrapped it. And then Creation sold to Sony, and we basically agreed to do the work again. Then, for various reasons, it wasn't possible. And then finally, I did get to do it started in 2006, before the band actually decided to get back together again. Wow, so that was the first step, actually, towards kind of going back over and looking at the old songs and taking it from that point. Was that something that kind of influenced you to get the band back together, or was that already in play? It was an influence in the sense that, by a weird coincidence, while I was doing the remastering, some offers came in for some gigs, which is a really weird coincidence. And then a few other weird coincidences happened, and then the band all wound up in the same pub together one day. And I just said, hey, by the way, we've been offered all these gigs. We won't do them because we wouldn't be able to do them and do it well enough, quick enough. But what do you think? And they were all like, yeah, you know. I think a lot of people want to know where the future lies for you and with My Bloody Valentine. And there's been talk on and off throughout the years about this unfinished album. Where do you stand at the moment? I'm recording it now. Wow. So basically, we've got 8.5 songs out of 9 done and recorded, and then we've got to mix it, and then we're just going to put it out pretty quickly. sort of like late 78, 79, but that they wouldn't actually buy instruments, but they just put on their jacket. Everyone was doing it, and it seemed like it was all the more cool people would form these groups. And I actually was asked to be in an actual group, you know what I mean? So, you know, where all the nerds and weirdos actually, what they actually do, you know what I mean? As opposed to the cool people who are, you know, the leather jackets and all that. Some kid, a 12-year-old, asked me to play guitar in his group. And I sort of got a guitar a few months later, and we started rehearsing every Sunday kind of thing. It's about 1980. Oh, Kevin, when you go out and tour, how do you reproduce that kind of sound out in a live performance? Can you do it? Most of it, yeah, because the sound, as people kind of perceived it, was really kind of simple. It was just a guitar plugged into an amp, but it was the way I used to tremolo arm on the guitar. That was my kind of expression type of thing. It's got this kind of buzz note running through it, you know? That comes from using different guitar tunings, and because they're non-standard tunings, you tend to write in a sort of key or something and get a kind of a drone effect. You went into a studio for a record company to try to produce a completed album. You spent at least 2 years, you say, it didn't get there. What happened? I suppose, like anything, if you're on a journey and you're going towards the edge of something, you eventually come there, and then you go over that edge, and we kind of lost the plot. This is the kind of the remnant of My Bloody Valentine. Yeah. So you come away from that experience, perhaps with a sense of loss, but do you have a new project that is informed by that experience? Yeah, well, I've got my own studio I've just built, and for the purpose of doing my own music. The only way there's a hope in hell of actually getting that music out is if it's done quite spontaneously, as opposed to slavering over it for a couple of years or something. I think if I do that, it won't come out, because it'll lose that necessary kind of simple quality. Kevin Shields, thank you for coming in to speak with us. All right, cheers. Thank you. arka arkaya Yellow Loveless'tan Tokyo Shoegazer, Age of Punk, Shonen Knife, Shinobu Narita, Lemon's Chair ve Sedesper Records'tan birer My Bloody Valentine cover dinledik. Siz de ne yapın edin. En kısa zamanda bence bu My Bloody Valentine toplama cover albümünü Yellow Loveless'ı bir şekilde edin diyorum. Şimdi de Fransa'ya gideceğiz. Cannes'a. Mutiara Damansara'dan bir My Bloody Valentine cover dinleyeceğiz. Only Shallow gelecek. Mutiara Damansara aslında bir doom black metal grubuymuş. Yani nedendir bilinmez. Sanki şu gez ya da indie rock gruplarından çok böyle işte Nadia, Boris gibi böyle sludge, doom metal grupları hep kavuruyor My Bloody Valentine'ı. Öyle enteresan bir durum var. Neyse efendim. Mutiara Damansara'dan Only Shallow radyonuzda olacak. Sara'dan Only Shallow yorumu dinledik. Programın da sonuna geldik sayılır. Hatta sonuna geldik. Şimdi sıra en hakiki My Bloody Valentine'da. Son albümlerinden şarkıyı sona sakladık demiştik. Şimdi de New You'yu dinleyeceğiz. Benim şimdi albümdeki favorim. Yani Only Tomorrow da güzel ama bilemiyorum. Karar vermek şimdilik zor. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden iyi haftalar, iyi hafta sonları.